εγώ μπορεί να με η κάποια και όχι εκείνη που σου έταζε παλάτια. Και εσύ μπορεί να με λυπάσαι, μα τώρα έχεις λόγους για να με φοβάσαι. Εξουσίες, εξουσίες, δεν μας άφησαν στιγμή να χαρούμε τη ζωή. Εξουσίες, εξουσίες, ένα λάθος που το κάναμε μαζί. Η μια εγώ να διατάζω για όσα έκανες κρυφά να σε δικάζω. Την άλλη εσύ να μου δηλώνεις πως πρέπει γρήγορα μαζί μου να τελειώνεις. Εξουσίες, εξουσίες, δεν μας άφησαν στιγμή να χαρούμε τη ζωή. Εξουσίες, εξουσίες, ένα λάθος που το κάναμε μαζί. Τι φταίει η αγάπη για όλα να πληρώνει, σ' έναν Ιούδα, σε μια γεστημάνη. Μένουμε πάντα μικροί, φτωχοί και μόνοι στο τεντωμένο μας σκηνί. Εξουσίες, εξουσίες, δεν μας άφησαν στιγμή να χαρούμε τη ζωή. Εξουσίες, εξουσίες, ένα λάθος που το κάναμε μαζί. Ένα λάθος που το κάναμε μαζί. Εξουσίες, εξουσίες, δεν μας άφησαν στιγμή να χαρούμε τη ζωή. Εξουσίες, εξουσίες, ένα λάθος που το κάναμε μαζί.